سورة تور درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم تأمرهم أيا وينا كيديتا احلامهم بهذا اقلون ددي پدي خبر باندي دوي ممانا احلامهم بهذا خوبون ددي خوبون لدل دو خوبون ددي پدي باندي ام هم قوم طاغون يادي دوي قوم سرکشم سنگا چه مخکو پر مائلو شو چه پیغمبرا ستا کار د الله تبارک وتعالى د دین بیان کولی او خلکو ته دعوت ورکولی او د الله تبارک وتعالى په نیز باندې ستا د پاره چې کوم شرافت دی اگر که څوک تاته نسبت نجومی او د مجنون کوي د الله تبارک وتعالى په نیز باندې ته چې کوم منصب باندې الله تبارک وتعالى مقرر کړی نو که لیونی هر څومره چغې ووایي د لیونی خبره چرته په شان د عقلمن کیدی شي نو دا لیونی دي عقلمن نه دي که عقل پکې وې نو ولې به نبی علیه السلام غونې انسان ته انبیا علیه الصلات والسلام چې څومره تیر شوي دي چې ټول د الله تبارک وتعالی چون شوي مخلوقات په خپلو انسانانو کې وو هغې ته دا نسبتونه به یې ولې کول خو دا الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم نه چې د دین کار بچ کم نه جاری ساتي د چا په پروپاګاندا باندې او د چا تاتا د یعنی داسې خبره کول چې دا عقل سره سمون نخري او دا رنګ د خلکو په نسبت د سپکوالي نسبت هغه کیږي ته په دې خبرو باندې ډېر پروا مه ساته کم درون وزندار هغه اختیار چې الله تبارک وتعالى تا ته کوم حواله کړی دی د دې خبرو د دغه اختیار په مخ کې پکار دی چې پروا ونه ساتلی شي او ته وایې انتظار کوی یو ورځ را روانه ده دا رنګې په دې دنیا کې به هم پته ولګي چې آیا د نجومی او دا رنګې د لیونی خبره د پاسه کیږي او کنا د هغه چا خبره چې هغې د پیغمبر غونې هستۍ ته داسې نسبتونه د هغې خبره غالب کیږي او د هغې کار ضرور کیږي انتظار کوی او دلته اوس فرمایه ام تأمرهم احلامهم بهذا آیا دی ته وینا کوي عقلونه د دی احلام په مختلفو معنو باندې راځي دارنګ د احلام معنا یو طرف ته خوبونه لکه څنګه چې قرآن کې راځي چې هغه خوب یې ولید بادشاه نو قالوا اضعاف احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين سوره یوسف کې راځي دا دي مختلف خوبونه مونږه د خوبونو تعبیر استون کې خلق نیو بادشاه ته وي نو د دې وجه نه احلام په معنا د خوبونو دارنګي حلم په معنا بلوغت ته رسیدو لکه څنګه چې سورې نور کې راځي بلع الحلم کله چې ورسېدي او خيارتياتا ازید بلوغت ته نو مراد دې نه بلوغت دارنګي حلم ویلی شي هو زفت النفس عند الغضب چې ته خپل نفس باندې کنټرول کول شي په وخت غصې کې د دې وجنه الله تبارک وتعالى ته حلیم وی ولی سره د دې نه چې قدرت شته ټک پټک دی انسان نه سزا ورکول شي قصور مولت ورکي حلیم ذات دی برداشت والا ذات دی نه آیا دیتا اکلونه د دې یا دیتا خوبونه د دې د دې خبرې ها حکم کوي وینا کوي چې پیغمبر ته نسبت داسې وشي نو دی خو ځان ته د عقلمنو نسبت کوي خو آیا د عقل تقاضا دا ده چې یو انسان کاهل لیونی او شاعر نی او ده ته نسبت ته دی کیږي چې دا کاهن دی او دا لیونی دا رنګ د عقل تقاضا دا وه چې تاسو په خپل قول کې مختلف یې څوک وایي کاهن دی سو کوئی شاعر دے ساحل ساحر دے سو کوئی کم دین شاعر دے او سو کوئی دزان نه دا کسی جوړی کړی دی دروغجن دی سوک سوئی سوک سوئی آیا دا عقل دا تقاضا دا چې تاسو په خپل کول کې د یو بل سره تضاد یې د یو بل سره مختلف وی نو د دې وجه نه داردی ثبوت د څه دی ام هم قوم طاغون دا دی چې دی قوم د سرکشه دا د سرکشۍ د وجه نه دی دا خبرې کوي ام یقولون یا وای دی تقوله چې جوړ کړو دا مسله چې د توحید دا او دا بیان چې د قرآن دی بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان راوړي فلیأتوا بحدیث مثله نو راتله دیو کې په بیان په شان د قرآن مانی انکان او صادقین کچریې دی رښتونی پیغمبر چې کومه خبره کوي دا د الله نه ده دا د ځان نه نه جوړه کړې چې کنه د ځان نه جوړه کړې دی بوي دا د ځان نه جوړه کړې دا نو کو پروس کو تاسو وایي چې د ځان نه جوړه کړې دا کچری وایي چې د ځان نه جوړه کړې دا نو د منلو د فارا او د غاړه کې خود د پاره دا خبره کافی نه ده چې د دنیا ټول طاقتونه یو ځای شي داسې یو کتاب داسې یو بیان خو دې جوړ کړي کنه نو د منلو د غاړه کې خود د پاره دا خبره کافی نه ده که تاسو ټول یو ځای شي د قرآن غونی قرآن چې په خپله مدعا باندې څنګه دلیل پیش کوي داسې قرآن راوړی او پیش کوي که نه که چېرې رښتونی ام خلقو من غیر شیئن آیا پیدا شوي دي بغیر د سیز نه یعنی بېد خالق نه ام هم الخالقون یا دوی دي پیدا کوونکي ځان لرا د پیغمبر او د قرآن خبره نه مني د دې بل څوک بغیر د الله نه پیدا کوونکي شته جوړون کشته بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل یادی پخپل پیدا شوی لغونه تفوس خو ته وکا چې ستاسو څوک پیدا کوون کشته او کنيشته نو چې هغه پیدا کوون کې ده ها نو فکر دی چې داغه اطاعت او داغه پرمنبرداري وشي ام خلق السماوات والارض آیا دوی پیدا کړی دی یا دوی پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ام خلق السماوات یا دوی پیدا کړی دی اسمانونه او الارض ځمکه بل لا یوقنون بلکې دی بل لا یوقنون بلکې دی یقین نه لري آیا ځمکه او اسمانونو کې لږ نظر اوسغلوي دا چا پیدا کړی دی د دې په دې کې څه قسم له شراکت شته نو چې کله شراکت یې پکې نشته خو د دې خبرې ثبوت دی چې دا بې ایمانه یقین نه ساتي کنه کچره یقین ساتلې چې د دې څوک جوړون کې او د دې څوک برابرون کې چې کم ذات ته چې تاسو یې صحاده پوري منی چې د دې جوړون کې الله تبارک وتعالى دی نو چې کله یې منی چې د دې جوړون کې الله تبارک وتعالى دی بیا قران ته څنګه نسبت کوي قران هم دغه طرف نه دی کنه دا هم منی څنګه چې ځمکه او اسمانونه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي د غرنګ پیغمبر له د ډیوټي هم چاله کولې ده الله تعالی له کولې ده د قران نزول چا کړی دی الله کړی دی ام عندهم خزائن ربک یا د دې سره خزانه د رب ستا دی ام هم المسيطرون یا دوی دی زهرور دی بوي محمد صلی الله علیه وسلم ولی الله رسول کو یوازی دا پیسه دی په اختیار کې ده دې سره د الله تبارک وتعالى د خزانو ویشته چې څوک ورکهي او په مخلوقات کې چونکي کنه د دې په خوخه بزه چې کم دین چون کول کوم یا د دې سره د دې د الله تبارک وتعالى د خزانو تقسیم شته چې دیله په کومي سوار کړی شوی دا لکه تاسو ته وکي او کنه وای چې را مونږ د الله د خزانو مونږ سره نشته نو څه مطلب ځان ضروري سبوي چې دا الله تبارک وتعالى باندې ضروري چې دا غو ناخوخای او تاسو به خوخي او په هغه طریقه به کار کی ام لهم سلم ام لهم سلم یستمعون فی یدی لرا سیړی دی چې دی په بره خیږي او چې غوږی دی په هغه کې فلیاتی نو راتله دی او کی مستمعهم بسلطان مبین اوریدونکي دی په دلیل سرګرمان دی د خزانو خبره وشوه چې د هغې طاقت خودي نشته، د دې خبره وشوه چې ته پیدا کړی چای او ستا خالق څوک دی، د دې خبره وشوه چې لږ سوچ نه به د کار اخیستی و ځمکه او اسمانونه چې چا پیدا کړي دي هم هغه ذات چې کم دی، نو دا قرآن او دا پیغمبر، قرآن نازل کړی دی او پیغمبر یې پیغمبر کړی دی. نو که چېرې ته د دې د پاسه د قرآن نه انکار کوي، نو تا لره یو جدا لاره ده چې ته په هغې باندې اسمان ته خیجې او ستا طاقت شته چې سیړۍ دي لګولي دي، او ته په هغې باندې چې کم دی د هغې په بنا باندې او د هغې په رڼا کې ته وایي چې قرآن کیسې دي او پیغمبر نه منې، نو ته لږ هغه خپلې سیړۍ دي راته وښایه چې اسمان ته ته ختونکې او تا ته الله تبارک وتعالی د طرف نه یو داسې وحي کیږي چې نه یاره دا پیغمبر او دا قرآن چې کم دی نو دا دروغ دي او ستاسو خبره صحیح ده، لږ طاقت دې راته وښایه. شته په کې طاقت چا کې؟ ستا له طاقت شته چې اسمان ته وخیجي؟ نو دا د هغې ذات ته الله تبارک وتعالی د طرف نه مقررتیا ده چې د چا د پاره کوي. ام له البنات ولکم البنون، آیا دی الله لره لونه دي او ستاسو لره زامن دي؟ بل دا چې د ګمراهۍ یو بل داسې نسبت چې پرشتو ته د الله تبارک وتعالی د لونو نسبت کول، او چې کله به په زیرې په خپله د لونو وشو نو مخ پهیې چې کم دی نو تک تور شو چې آیا وساتي دی لره سره د شرم او بیزتی نه، یا دا په خورو کې دننه کی او ژوندی یې خخه کی؟ نو ځان د پاره خو لونه بد ګڼی او د الله تبارک وتعالی د پاره یې ثابتی، دا څومره د ظلم خبره ده. آیا دا تا ته د کوم ځای نه د دې وحي او د دې اجازت درکړی شوی دی، یا تا ته علم درکړی شوی دی چې الله تبارک وتعالی هم د دې سیزونو سره تعلق ساتي چې د هغه دې بچی شي؟ استغفر الله، د الله تبارک وتعالی سره مثل نشته. نو چې کله د الله تبارک وتعالی مثل نشته او د هغه بیبي نشته، د هغه وعده او د هغه چې کم دی نو دغه سیزونه نشته، الله تبارک وتعالی خو خالق ذات دی، نو ته هغه د پاره داسې منګړت خبرې ثابتای چې په سبب د هغې چې کم دی او دارنګې په منګړت خبرو کې داسې چې د ځان دپاره برداشت درکې نشته، او د الله تبارک وتعالی داسې عظیم ذات چې د دې سیزونه نه پاک دی، او ته بیا یو داسې خبره کوي چې د ځان دپاره یې هم نه خوښی. ام تسألهم اجرا، یا ته غواړې د دینه څه مزدوري؟ فهم من مغرم مثقلون، نو دوی دي د تاوان د دې نه درانه. یعنی مقصد مخکې خو ټول بیان شو چې دا طاقتونه خو سوال نه پیدا کیږي چې په دې کې شته او نه چې کم دی، نو دوی داسې طاقت لرلی شي. نو چې کله نشي لرلی نو زیر دنیا طرف ته براشو. په دنیا کې یو سړی د چانه یو مطالبه کوي، نو د پاره یې د څه کوي؟ چې د ده څه مقصد دی. نو هغه مقصد پیغمبر راته وښایي چې تاسو نه د دنیا څه شی غوښتی دی په دې دین باندې؟ د الله د وحي په ذریعې سره تاسو ته د هغې بیان کول د دنیا مفاد ده نه غواړي؟ نو چې کله دی د دنیا مفاد تاسو له نه غواړئ، نو مطلب دا چې تاوان خو پکې نشته ستاسو د دنیا، بلکې الټه فایده فایده ده. نو تاسو د داسې تاوان نه ځان درانه ګڼئ چې هغه اړو پیغمبر تاسو نه غوښتی نه دی. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا د دې سره دي هغه پټې خبرې چې دی لیکي هغې لره، یا نور څه داسې څه وښایئ چې تاسو سره څه پټ رازونه پراته دي چې تاسو یې لیکئ چې هغه رازونه له ښکاره شي چې هغې کې حقیقت څه دی. نو د اسلام او د دین او د قرآن او د پیغمبر په خلاف چې کوم څومره هم چې څوک د دعوه کوي د خپل خبرې، آیا هغه ثابتولی شي؟ نو لږ وښایه هغه لیکل دی راته له وښایه چې تا سره د پټ کم طاقت پروت دی، نو پټ طاقت دې لږ ثابتولی شي. ام یریدون کیدا، آیا دوی اراده کوي د تدبیر د څه شي د علاقت ستا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، نو هغه کسان چې دي چې کوپرې کړی دی همدی سره به تدبیر وکړی شي. دی تدبیرونه کوي، خدای تدبیر کې به پخپله دی ونخلی، لکه څنګه چې سوره پاتر کې 43 نمبر آیات کې فرمایي ولا یحیق المکر السیء الا باهله، نه غورځیږي هغه تدبیر د بدای مگر په کون کې د دې باندې. ته چې څومره چاته کوې کنې او کډه کنې یو ورځ بدته چې کم دی پخپله په دې کډه کې غورځېږي او بیا پاتې داسې کډې کول چې د الله تبارک وتعالی د منتخب انسان دپاره چې د الله تبارک وتعالی چون شوی انساني د هغه دپاره ته دا نمونه تدبیرونه کوي تا سره به چل وکړی شي او هغه ښکاره شو دنیا ته چې الله تبارک وتعالی پیغمبر په کم حیثیت سره د مکې نه وتی او په کم حیثیت سره مکې ته داخل شو او په کم حیثیت سره عربو کې اغی چې کم دی نو د هغه خلاف تدبیرونه چلول هغه تدبیرونه وګوره چې هغوی پخپله په هغې کې راګیر شو که راګیر نه شو ام لهم اله غیر الله یا دی لره کارساز دی ایا دی لره شته اله بغیر د دې الله نه سبحان الله عما یشرکون پاک دی الله د هغه څه نه چې دی ورسره شرک کوي تا خو ځان له الیهنې ویلي دي خو بغیر د الله نه بل څوک اله ګرځېدی شي دا خو سوال نه پیدا کیږي او که ته وایې چې یاره زه دعوه کوم او زما شته الله پاک وایي زه پاک یم نو د چا خبره به منې هغه الله تبارک الله وایي زه پاک یم د حاجت روانه او د مشکل کشانه او د بل چا د شراکت نه د بل چا زما په کارونو کې مداخلت کول د دې نه الله تبارک وتعالی پاک دی ته ولی کارسازان جوړی وإن يروا كسفا من السماء أو كشريوي ندي أو توتا ده برنا ساقطا راغر زيدون كي يقولوا نوائي دي سحاب مرقوم وريز ده غنبار غنبار وغورا مخي چه كمي خبره وبرما يلي شوي نو چه کل دي با انكار كو نو ده انكار ده پارا با ده دي ده خبره وا چه رت منگ ده عذاب نهره چه تاسو پا نمنو لماني با عذاب واقع کیگی نو سوره بنی اسرائیل کی تیر شیو بہن میں نمبر آیات کے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا راو غرزا و منگ مانی برن نیخی او ٹوٹا دا عذاب نو اللہ تبارک و تعالی وی که عذاب را شورو امشیم او دا برن عذاب رازی نو دی با آغا وقیم دور کانو او دور راندشی چی اغا عذاب تبا نسبت دوری ازو کئی لکه سنگ سوره احکاف کے تیر شوی چې کله پی الله تبارک وتعالى عذاب راوستې ده نو هذا عارض دا وریځ ده ممطرنا په موږ به باران وکړي خوشحاله وو چې باران را روان دی په کې نه الله تبارک وتعالى وایي هغې کې هغه عذاب و چې بیا ورته پته ولګېده چې یاره داسې دي نو د دې وجې نه کچرې په دې باندې دومره کاڼه دي دومره ړانده دي کچرې د الله تبارک وتعالى د طرف نه عذاب د بر نه را لېږلی کېږي د را رسېدو نه مخکې مخکې دی به وایي چې یاره دا وریځې دي پزر هم نه پرېږده دی لره یعنی مطلب دا چې حقیقت پیژندل چې کم دی دا د الله تبارک وتعالی یو عظیم توفیق دی چې چاته میلاو شي دا په ډېرو دلایلو باندې که هر څومره دلایل ته منکر ته وښایې خو چې کله هغه منکر او د الله تبارک وتعالی سره په ضد او د الله د دین او د قرآن او د کتاب سره په ضد وي هغه منلو ته تیارېږي نه که هر څومره اعتراضات ته هغه ته دبا کوي هغه بچ منی کېږي نه خو پرېږده دي هغې ورځې ته چې یو داسې ورځ ورانه ده راروانه ده چې په هغې کې به بیا دې ته د خپل عقلونو د خپل حالت پته ولېږي فذرهم نه پرېږده دي لره حتی تر دې پورې الاقوا یومهم الذي چې ملاقاتو کې دروازې د دې هغې سره فيه يصحقون يصحقون چې په دې کې به بېهوشه کړی شي داسې عذاب چې نن خو ورته د غمبار غمبار وریځو نسبت کوي خو یو ورځ را روانه ده چې په هغې کې به تا ته د عذاب حقیقت میلاو شي چې بیا به د عذاب په لیدو سره ته چې کوم دی حالت تر باندې دا تاری شوي لکه څنګه چې سړی د یری د وجې نه یعنی دومره سخته یره چې بیوشي به در باندې چې کم دی نو قایمه شي نو په دغه ورځ باندې به بیا د له هېڅ شی پیدا نه درکوي نو پر ما یوم لا یغني عنهم په دغه ورځ باندې به دپه نه کوي د دې نه قیدهم تدبیرونه د دې نن خو تدبیرونه کوي خو په دغه ورځ به د خپل تدبیرونه چې کم دی هېڅ په کار نه راځي شیئن د هېڅ څیز ولا هم ینصرون او نه به د دې امداد وکړی شي یو دا چې خپل تدبیر به د په کار رانه شي بل دا چې هلته د امداد دپاره څوک شته نه چې ستا امداد وکړي وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا او یقیناً د پاره دا کسانو چې ظلمې کړې دي شرکې کړې دي عذابًا دون ذلك عذاب دی مخکې د دینه سیوا د دینه مخکې د دینه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دینه نفویږي د دینه مراد ها د دنیا عذاب مراد لشي او عذاب قبر تیوم علماي کرام اخلي چې د اخرت عذاب نه مخکي د عذاب د قبر یا چې کم دی په دنیا کې لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په مختلفو معارکو کې او د ټولو نه غټه معارکا چې غټ غټ سرداران د مکی چې کم دی پاغې کې مردار کړی شو چې هغه د معارکې بدر ویل شي غزوه بدر ورته ویل شي نو د دې وجنه ها د دې لپاره عذابونه دي وصبر صبر کوا له حکم ربک د فاره د پیسلې د ربستا د پاره د حکم د ربستا فانک باعیننا نو ته زمونږ په حفاظت کې زمونږ د سترګو دړوان دی زمونږ په سترګو دړوان دی ته زمونږ په حفاظت کې وسبح بحمد ربک او پاکی بیانو په صفت طرف ستا باندې حين تقوم کله چې ته پاسي الله تبارک وتعالى وی تسلی ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې د صبر نکار اخلا ولی ستا ټول هر طرف نه حفاظت چې کوم دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه ضمانت دی چ الله تبارک وتعالى بتا په حفاظت کې ساتي نو د دې حفاظت ته ساتلو د وجه نه د اخرب شکریا ادا کوا او د اغستای نه وایا د اغه شکریا ادا کوا چې کینی او پاسي او مجلس ختميږي ها نو په هغه حالت کې وملک څنګه چې موږ سبحانك اللهم وبحمدك ها اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اه وحده لا شريك له ها إلا إنك أنت أستغفرك وأتوب إليه يا الله من تانا بخانا غوارو تاتا توبو باسو چه کل مجلس ختميگي نو دا مجلس پا ختمي دو كي چه کم ني تو دا الله تبارك وتعالى سنا و صفت او دا رنگي دا الله تعريفو نوايا ومن الليل او دا شپينا پسبحو نو پاكي بيانوا دا دي الله وإدبار النجوم او پا وقت پنا كي دو دستورو كي یعنی مقصد دا چې الله تبارک وتعالى رڼای راولي نستوري درځي رڼای چې راځي نستوري ختميږي یعنی مطلب دا چې په وخت سحر کې او دا رنګ د شپې د الله تبارک وتعالى تسبيح او د الله عبادت کوا اگر چې مخالفین ارسم ردي تخپل ځان دی او الله تبارک وتعالى سره اوتړه خود دې سره سره نبی عليه السلام صرف ذکر او اذکار ته نه دینا شوی بلکه بنفس نفی سمره غزواتو کې نبی علیه السلام په خپل ځای غسته ده نو موکی مختلفی نو په هغه موکه کې مو هچ کم دی نبی علیه السلام د منز ها حتی چې قران دغه منز طریقه خولیدا اگر چې دشمن چې کم دی نو الله ته په jihad کې ولې نه نو د الله تبارک وتعالى ذکر او اذکار به هم نه راي خو ورسره ورسره په مختلفو مرحلو کې چې کوم پتا باندې مقرر سيزونه دي داغه به اوم خیال ساتي ام تأمرهم احلامهم بهذا آیا وینا کوي دي تاکلونه دي یا خوبونه دي په دې باندې ام هم قوم طاغون یا دي دي قوم سرکش ام يقولون تقوله یا وای دي جوړه کړه دا مسله جوړ کړه دې قران لره بل لا يؤمنون بلکې دي ایمان نراړي فلیاتو بحدیث مثله نوراتل دیو کې په بیان د دې ها څنګه چې د قران بیان دین کانو صادقین کچری وی دی رښتونی هم خلقو من غیر شیء یا پیدا شوی دی به د خالق نه به د سیز نه نه به د خالق نه به د حساب نه هم هم الخالقون یا دوی ها دوی دی پیدا کون کی خپل ځان لره هم خلق السماوات والارض یا دوی پیدا کړی دی اسمانونو ازمکه بل لا یوقنون بلکې دی یقین نه لري ام عندهم خزائن ربک یا دی زرا اختیار د خزانو در استاد ام هم المسیطرون یا دی دی زوره ور چې غنی دا الله نه په زور چا بیان یغستی دی ام لهم سلم یا دی سره سیړی دی یستمعون فیه چې دی غوګی دی پاغه سره چې وی لګی فلیاتی نوراتل دی وکي مستمعهم اوریدون کې د دوی به سلطان مبین په دلیل سرګن دلیل ښکارا ام له البناتو یا دی لره لونه دی ولکم البنون یا دی الله لره لونه دی ولکم البنون او تاسو لره زامن دی ام تسالهم اجرا یا غواړی ته د دینه سمزدوری په هم مغرم مثقلون نو دی دی درانه د دی نو دی دی د دی تاوان نه درانه ام عندهم الغیب یا دی سره غیب فهم يكتبون دي لكي هم يريدون كيدا يا دوی اراده كيد تدبير د علاقات ستا فالذین کفروا نا هغه کسان چې کافران دي چې کوپرې کړی دی هم المکیدون دی سره به تدبیر وکړی شي. ام لهم اله غیر الله یا دی لرا اله کارساز دی بغیر د الله نه سبحان الله عما یشرکون فاک دی الله دا غسنه چې دی سره ایسادار کوي. و ان یرو کسفا من السماء کوینی دی یو ټوټه د برنه ساقطا را غرزیدون کی یقولون وایدی سحاب مرقوم وریز د غمبار غمبار پدرهم نو پریک د دی لره حتا تر دی پور یلاقو یومهم الذی چې مخامخ شی دروازه د دی اغه سره فيه یصعقون پدې کې بدی به وشکرې شي. یوم لا یغنی عنهم کیدهم نو دپا پدغه رزمانی دپا بنکی د دینا چل د دی شیئا ايش سیز ولا هم ينصرون او نو بدی امداد وکړي شي. و ان للذین ظلموا او یقینا د پاره دا کسانو چې ظلم کړي شرک کړي دی عذابن دون ذلک عذابونه مخکې د دین دی اخوا د دین دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دین نه پويږي. واصبر لحکم ربک او کلک شا په حکم د رب ستا صبر کوا په فیصله د رب ستا باندې فانک باعیننا نو ته زمونږ په حفاظت کې. وسبح بحمد ربك او پاکی بیانوا پسیپت طرف ستا باندې حين تقوم کلچتو او پاسی ومن الليل او د شپینا پسبح او پاکی بیانوا د دی الله و ادبار النجوم او په وخت د پنا کېدو د ستورو کې صورت کې شواهد پاولی سکیو او وقوع العذاب چې عذاب راتلون کې ده او یره ذکر کولا او دارنګي چې کله عذاب ویني نو ورته به ویلی شي چې دا غټو کې دی پنځلسم نمبر آیات کې او بیا بشارت او خوشحالي ذکر کوله. دویمه حصه کې تسلی نبی علیه السلام ته ورکوله او زواجر په انکار د رسالت باندې یعنی زورنا په انکار د پیغمبرای باندې او په انکار د قرآن باندې لکه څنګه چې دلته دا زورنې واورولې شوې او مسله د توحید په اخر کې ذکر کړه په تسبیح او په حمدونو د الله تبارک وتعالی باندې. نو د دې وجنا دا د صورت اغا خلاصه وا صورت ممتاز او په بیان د ډیرو زجرونو سره یعنی په ډیرو زورونو سره او دا رنگی صورت ممتاز او په مقاصد اربعه او سواخ